सितारों का तल करके तुम धरती पर आए, तुम्हारा सजदा करूं, तुम्हारा शुक्र करूं, तुम्हारा सजदा करूं, तुम्हारा शुक्र करूं। सफर सितारों का तल करके तुम धरती पर करूं, तुम्हारा शुक्र करूं, तुम्हारा सजदा करूं, तुम्हारा शुक्र करूं। आजाद मुसाफिर हो तुम, अपनी मौज से आते हो, अपनी मौज से आते हो। एक आजाद मुसाफिर हो तुम, अपनी मौज से आते हो, अपनी मौज से आते हो। जिस ग्रह पर भी तुम जाते हो उसको स्वर्ग बनाते हो, उसको स्वर्ग बनाते हो। डगर पे फूल धरूं, निमंत्रण मैं भी करूं, तुम्हारा सजदा करूं, तुम्हारा शुक्र करूं। तुमने ध्यान सिखाया, मेरा जीवन सफल बनाया, मेरा जीवन सफल बनाया। भगवान तुमने ध्यान सिखाया, मेरा जीवन सफल बनाया, मेरा जीवन सफल बनाया। प्रेम का पावन जादू देकर इस दुनिया को जश्न सिखाया, इस दुनिया को सिखाया। दुआ हंस हंस के पढूं, मजे नच नच के करूं, तुम्हारा शुक्र करूं, तुम्हारा सजदा करूं। कभी समंदर सा लहराते, कभी समंदर सा लहराते। कभी बूंद में तुम मुस्काते, कभी समंदर सा लहराते, कभी समंदर सा लहराते। कभी ध्यान में जलवा करते, कभी प्रेम से गले लगाते, कभी प्रेम से गले लगाते। तुम्हारे दर पे जीऊं, तुम्हारे दर पे मरूं, तुम्हारा सजदा करूं, तुम्हारा शुक्र करूं। सफर सितारों का तय करके तुम धरती पर आए, तुम्हारा सजदा करूं, तुम्हारा शुक्र करूं। सजदा करूं, तुम्हारा शुक्र करूं, तुम्हारा सजदा करूं।